Paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Matury i egzaminy ósmoklasisty odbędą się stacjonarnie we wcześniej zapowiedzianych terminach, zapewnia resort edukacji. Na początku maja do Sejmu może wpłynąć projekt ustawy przejściowej dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich. Matteo Salvini stanie przed sądem za przetrzymywanie migrantów na statku organizacji pozarządowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski zapewnia, że matury i egzamin ósmoklasisty odbędą się stacjonarnie. W Polskim Radiu 24 mówił, że terminy nie są zagrożone. Utrzymujemy terminy na początku maja maturzyści, w końcu maja ósme klasy. Doświadczenia poprzedniego roku oraz matur próbnych, egzaminów próbnych z połowy marca pokazały, że można bezpiecznie przeprowadzić egzaminy w formule stacjonarnej i chcemy, żeby się one w takiej formule także w tym roku odbyły się. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzamin ósmoklasisty 25 maja. Od najbliższego poniedziałku otwarte będą natomiast żłobki i przedszkola i jeszcze podany przez dziś resort zdrowia bilans koronawirusa to prawie 16 tysięcy nowych zakażeń i 616 zgonów. W najbliższych tygodniach wpłynie do Sejmu projekt ustawy przejściowej dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich. Może się to stać na początku maja, mówi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Do usunięcia niezgodności przepisu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z Konstytucją zobowiązał Parlament Trybunał Konstytucyjny. Orzekł, że rzecznik nie może pełnić urzędu po upływie kadencji. Arkadiusz Mularczyk, który reprezentował Sejm podczas postępowania przed Trybunałem, mówi, że ustawa przejściowa może na różne sposoby rozwiązać kwestię obsadzania wakatu na stanowisku rzecznika. Sytuacja jest taka, wygasa kadencja pana Bodnara i jeśli nie dochodzi do konsensusu między Sejmem i Senatem, ponieważ Senat będzie sukcesywnie odrzucał te kandydatury, no to wówczas bądź marszałek Sejmu, bądź nie wiem, na przykład prezydent mogli powołać osobę, która pełniłaby tą funkcję do czasu konsensusu między Sejmem i Senatem. Takiego czasowego rzecznika, który pełniłby tą funkcję do czasu powołania go zgodnie z konstytucją. Sejm wybrał w czwartek na urząd RPO posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. Teraz ten wybór musi zaakceptować Senat. Posiedzenie zaplanowane jest na 12-14 maja. Senatorowie opozycji zapowiedzieli już, że nie udzielą poparcia Bartłomiejowi Wróblewskiemu. Lider prawicowej włoskiej Ligi, Matteo Salvini, będzie miał proces za przetrzymywanie migrantów na statku organizacji pozarządowej. Stanie przed sądem za ubezwłasnowolnienie migrantów, gdy był ministrem spraw wewnętrznych. Grozi mu do 15 lat więzienia. Statek Open Arms w sierpniu 2019 roku wziął na pokład blisko 150 migrantów z łodzi u wybrzeży Libii i popłynął na Maltę. Władze maltańskie odmówiły przyjęcia migrantów. Jednostka skierowała się na włoską wyspę Lampedusa. Salvini, wówczas szef MSW, przez 7 dni nie wydawał zgody na wejście statku do portu. Statek został w końcu przyjęty na podstawie decyzji sądu w Agrigento. Prokurator Palermo oskarżył Salviniego o ubezwłasnowolnienie pasażerów. Dziś, po wysłuchaniu stron na rozprawie wstępnej, sąd w Palermo zdecydował, że proces się odbędzie. Postępowanie rozpocznie się 15 września. Salvini napisał na Twitterze, że decyzja sądu była motywowana politycznie. Grozi mu drugi proces w podobnej sprawie dotyczący innego statku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W kilka godzin zebrali 80 worków śmieci. Wolontariusze sprzątali Carską Drogę w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wzdłuż poboczy tej popularnej trasy turystycznej znaleźli mnóstwo odpadów. 200 metrów i mamy już wcale niemało w workach, także troszkę jesteśmy przerażona tym, co tutaj zebrałyśmy. Śmieci bardzo różne, po kanapkach, opakowania, plastikowe widelczyki, butelki po alkoholu, opakowania plastikowe. Dbajmy o to, co mamy najpiękniejszego. Bagno Biebrzańskie, Park Narodowy, o to trzeba dbać, a nie niszczyć. Ten rok jest wyjątkowy z uwagi na panującą pandemię. Beata Głębocka z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dlatego nie grupujemy się. Uczestnicy zajmują przydzielone 2-kilometrowe odcinki. A cały odcinek do posprzątania liczy aż 30 kilometrów. W sprzątaniu Carskiej Drogi wzięło udział około 80 wolontariuszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Znów zaczynamy od piłki i znów w związku z tym, że koszula bliższa ciału od PKO Ekstraklasy. Na razie roszada na stanowisku trenera w Lechu Poznań nie daje efektu. Kolejusz pod wodzą Macieja Skorży przegrywał w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa po godzinie gry 1-3. Wcześniej w szalonym meczu w Gdańsku Lechia po 2 zremisowała z Piastem Gliwice. Gospodarze na 1-2 trafili w 87 minucie, na 2-2 w 5 minucie doliczonego czasu gry. Goście w tak zwanym międzyczasie nie wykorzystali jedenastki. Przed nami spotkanie w Krakowie. Wisła o 20 zmierzy się z Wartą Poznań. W Niemczech wyjazdowa wygrana 3-2 Bayernu Monachium z Wolfsburgiem i 2 gole szykowanego na następcę Roberta Lewandowskiego 18-letniego Jamala Musiali. W Anglii w takich samych rozmiarach Newcastle pokonało West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce. Po piłce siatkówka i trzeci finałowy mecz w Tauron Lidze Pań. Developers Rzeszów remisuje z Chemikiem Police 1-1 w setach. Gra toczy się do 3 wygranych. W całej rywalizacji też mamy remis po 1. W pojedynku o trzecie miejsce Radomka Radom wygrywa z ŁKS-em 2-1. Zmarnowała szansę na przypieczętowanie sukcesu, przegrywając we własnej hali 2-3. Pod koszem Stal Ostrów Wielkopolski do przerwy wysoko prowadzi z Legią Warszawa 55-35 i jeżeli utrzyma prowadzenie do końcowej syreny, zostanie finalistą Energa Basket Ligi, przechodząc przez półfinałową rywalizację suchą stopą, czyli bez porażki. W tenisowym turnieju ATP 1000 w Monte Carlo w finale naprzeciw siebie staną Stefanos Tsitsipas i Andrii Rubliov. Grek pokonał dziś Brytyjczyka Daniela Evansa, Rosjanin Norwega Kaspera Ruda, a w Formule 1 Lewis Hamilton wygrał kwalifikację po raz 99 w swojej karierze. Kierowca Mercedesa dokonał tego w Grand Prix Emilii Romagni. Drugi czas miał Sergio Perez, trzeci Max Verstappen, obaj z Red Bulla. Jutro z drugiej linii wystartuje jeszcze Charles Leclerc z Ferrari. Na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. W nocy niemal wszędzie opady deszczu i od 2 do 6 stopni. Jutro sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia, szczególnie na północy kraju. Termometry pokażą od 9 do 16 stopni. W szczytowych partiach Sudetów może spaść śnieg i tam temperatura spadnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 lata temu sławny zespół z Ukrainy nagrał płytę ze sławnym pisarzem z Polski. Wpłynąłem na suchego przez 2 lata. Andrzej Stasiuk i Hajdamaki sięgnęli wówczas po poezję Adama Mickiewicza, a po wydaniu płyty zaprezentowali ją w wersji koncertowej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja trójkowego występu Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki z listopada 2018 roku. Na antenie w niedzielę tuż po 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie tylko gitary. Kudasai. Mastelottos po raz trzeci i ostatni. Dzisiaj, bo pewnie jeszcze nie raz będę miał okazję wracać do tego albumu. Przyznam Państwu, że jest to taka płyta, która od kilku dni dosyć często ląduje w moim odtwarzaczu. I mam nadzieję, że Państwu także to romantyczne spojrzenie na twórczość grupy King Crimson przypadło do gustu. Obiecałem na początku, że wrócę dzisiaj do twórczości Paula McCartneya, że wrócę do jego nowego albumu, który ukazał się wczoraj. No to teraz Find My Way, Paul McCartney i Beck. Find My Way, Paul McCartney i Beck. Oryginalnie ten utwór pojawił się w zeszłym roku na płycie McCartney 3. McCartney 3 właściwie. Album długo oczekiwany, ale jakże piękny. No a teraz wczoraj Paul postanowił wydać jego nowy wariant i dostaliśmy zbiór tych samych utworów, ale w wersjach zremiksowanych albo nagranych właśnie z gościnnym udziałem innych artystów. Na razie niestety tylko w formie cyfrowej. Forma fizyczna pojawi się w lipcu. Jeszcze jeden utwór z tej płyty? Proszę bardzo. Women and Wives zremiksowany przez Sam Vincenta. Women and wives, hear me, husband and lovers. What we do with our lives seems to matter to others. Some of them may follow roads that we run down, chasing tomorrow, chasing tomorrow. Many choices to make, many chains to unravel. Every path that we take makes it harder to travel. Laughter turned to sorrow doesn't get me down. Chasing tomorrow, chasing tomorrow. Women and Wives, utwór Paula McCartneya, ale widziany oczami San Vincenta. Z płyty, która jest od wczoraj w wersji cyfrowej. Płyty, która powiedziałbym, że może być sporym zaskoczeniem dla fanów tego artysty. Powiedziałbym, gdyby nie to, że ten artysta niejednokrotnie nas zaskakiwał różnymi dziwnymi projektami. Był Oratorium, był Fireman, więc właściwie można się po nim spodziewać wszystkiego. Że już nie powiem o latach spędzonych w The Beatles. Zmienimy klimat. Graffiti on the Train i Stereophonics. Sleeping, rainfall. God's reading, marry me, I love you. Heart stops, ecstatic and suspicious. She makes the call, but he don't pick the phone up. The train sped down the line. It was the last train he would ride. Oh no. Dźwięki. Graffiti on the Train, grupa Stereophonics. 8 lat temu pamiętam, że wydawało mi się, że najlepsze lata już ten zespół ma za sobą i nagle pojawiła się ta płyta z tym przepięknym utworem tytułowym, a chwilę później koncert na warszawskim Bemowie na festiwalu Impact. Na bocznej scenie trochę taki niezauważony, ale jakże piękny. Przed tygodniem, wychodząc tutaj ze spotkania z Państwem, obiecałem sobie, że już przynajmniej na jakiś czas zrezygnuję z muzyki grupy Jam. No ale wybierając płyty do dzisiejszej audycji, zupełnie przypadkiem wypadła mi płyta Małgorzaty Ostrowskiej, zbierająca różne jej kolaboracje na przestrzeni lat. Włączyłem, no i muszę się podzielić tym utworem. Out of Reach, Małgorzata Ostrowska i Jam. Have a friend. I don't even have me no friend. evil people, they hurt me so bad. My mind is broken, my heart feels so sad. Evil people, I don't even walk out of my door. Nobody, I just can't take no more. Małgorzata Ostrowska i zespół Dżem. Jeden z takich trochę zapomnianych utworów, który można znaleźć na albumie kompilacyjnym Małgorzaty Ostrowskiej, zbierającym właśnie takie różne jej okazjonalne kolaboracje. A skoro pojawiła się Małgorzata Ostrowska, to wrócimy jeszcze do jej twórczości, ale z czasów, gdy była wokalistką zespołu Lombard. Odejść bez pożegnań. Gdzie z sobą nie musimy brać już żadnych. Bez pożegnań i grupa Lombard z płyty Kreacje, ostatniej płyty nagranej przez ten klasyczny, powiedzmy w pewnym sensie, skład grupy Lombard, czyli jeszcze gdy był Grzegorz Stróżniak i Małgorzata Ostrowska, płyty, która chyba nie do końca jest dzisiaj doceniana, a to naprawdę piękny album. No dobrze, zmieniamy znowu klimat. Gdzieś w 86 roku Mark Knopfler, korzystając z przerw w działalności grupy Dire Straits, utworzył taki kantrowy projekt, który nazywał się The Nothing Hillbillies. Grupa co jakiś czas powraca na scenę, ale pozostawili po sobie tylko jeden album z tej płyty, Your Own Sweet Way. Nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk till you see it, I can talk to you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet, your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, or what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. I say, you'll go your own sweet, your own sweet. Thank you.

the future are you gonna choose? Is it win or lose, my friend? What kind of future are you gonna choose? The beginning or the end? What kind of freedom, living your own way or doing what you're told? It's up to you now. You drown in misery. No more running.